صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, toplumun en küçük ama aslında toplumu oluşturan en büyük dinamizm ailedir. Mümin erkek ve mümine bayandan oluşan ve temelleri Allah Azza ve Celle'nin sınırlarını muhafaza için kurulan bu aile, her ikisi içinde kendi nefislerini zina ve fuhuştan korumakla büyük bir rahmettir. Kur'an'da Allahu Teala'nın bile evliliği kadın ve erkek için bir örtü, bir elbise olarak ifade etmesi aslında çok büyük anlamları içerisinde gizlemektedir. Fahşa ve münkerin her türlüsü olan fuhşiyattan korunmak uğruna oluşturulan ailede esas hedef Allah Azze ve Celle'nin rızasını ailecek kazanmaktır. Erkeğinin haramlara düşmesini korumak uğruna örtü olan kadın ile yine eşinin harama düşmesine örtü olan erkek birbirlerinin iffet ve namuslarını korudukları gibi aslında toplumun da iffet ve namuslarını korumuş olurlar. Karşılıklı sevgi ve saygı esası üzerine bina edilmesi gereken evlilik müessesesi Allahu Teala'nın müminlere büyük bir rahmetidir. Zayıf yaratılan insan nefsi her an haramlara düşme, fahşaya kapılma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bununla birlikte şeytanın kadınlar ile olan fitnesi kadınlara ve erkeklere fahşayı vesvese etmesi ile ortaya çıkan tehlike de göz önüne alınırsa evliliğin ne kadar büyük bir rahmet olduğu ortaya çıkmaktadır. Sevgili dinleyenler, fahşa ve münkeri emreden şeytanın zehirli oklarına hedef olmamak için en iyi çare Allah Azze ve Celle'nin rızasına ulaşmak niyetinde olan kendi nefsini korumak ve yine evleneceği kişiyi de korumak niyetinde olan bir kişi ile hayatı birleştirmektir. Nefsinin fitnesine ve şeytanın hilelerine karşı yenik düşen kişiler için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlenmelerini tavsiye etmektedir. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Men istata'a elba'ate fel yetezevveç fe innehu agaddun lil basari وَأَحْسَنٌ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالسِّيَامُ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Kim evlenmeye güç yetirirse evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan ve kişiyi zinaya düşmekten muhafaza eder. Evliliğe gücü yetmeyen oruç tutsun. Çünkü oruç onun için şehveti kırıcıdır buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, nefis sahibi olmayan hiçbir insan yaratılmamıştır. Nefsi muhafaza etmek, hele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bile ümmeti hakkında korktuğu en büyük tehlike olan kadından koruyabilmek, ancak nefsi şer'i ölçülerle tatmin etmekle mümkündür. Bu yol ise sadece evlilik yoludur. Sevgili dinleyenler, evlilikte en önce göze alınacak husus, Allah Azze ve Celle'nin emirlerine riayet edebilmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olan evlilik ile dünya ve ahirette kulluk bilincine ulaşmak asıl hedeftir. Fert olarak değil, doğumdan ölüme kadar bir cemaat gibi bir aile olarak yaşamayı emreden İslam dini, toplu olarak yaşayan, bir aile olarak, bir cemaat olarak yaşayan insanların şeytanın fitnesine düşme tehlikesinin az olmasından dolayı evlenmeyi ve çoğalmayı teşvik etmiş ve hatta evlenmeyi kişinin dinini tamamlaması olarak saymıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. اِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ نِصْفِ دِينِهِ. Kul evlenirse dininin yarısını tamamlamış olur buyurmuştur. Evlilik bütün peygamberlerin ve bilhassa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir. Bu sünnete ittiba niyeti üzere evlenen her kadın ve erkek de bu sünnetten ecrini almaktadır. Evlilik harama ve fitneye düşmekten koruduğu gibi insanın göz, el ve uzuvlar ile oluşacak her türlü haramlardan da insanı korumaktadır. Allahu Teala'nın ve Resulü'nün istediği şekilde bir evlilik ve bu şekilde yetişecek ümmet de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamete kadar ümmetine karşı övüneceği, iftihar edeceği bir olaydır. Evlilik her türlü fahşa ve münkerin yayılması, toplumun ve Müslümanların başına büyük belalar açmasını engelleyen, toplumları ve insanları engelleyen büyük bir rahmettir. Toplumun en büyük belası olan fuhuşun önünün alınması, ancak belirli prensiplerde anlaşan, Allah'ın sınırlarını yerine getirebileceğine inanan kadın ve erkeğin evlenmesi ile mümkündür. Sevgili dinleyenler, evlilik asla sadece şehevi arzuların tatmin edilmesi demek değildir. Evliliğe sadece bu nazarla bakmak, ailede olması gereken ya da toplumu taşıması gereken fonksiyonundan soyutlamak olur. İslami terbiye alamamış, İslam şiarı üzere evlenmemiş, İslam akidesinden haberi olmayan ve amellerden de haberi olmayan kişilerin kuracağı evlilik müessesesi maalesef çoğu zaman hüsranla bitmektedir. sadece şehevi arzuları tatmin etmek için dünyevi zenginliğe ulaşabilmek ya da sadece bir aile düzeni kurabilmek adına evlilik müessesesini oluşturanlar, bu evlilikten istedikleri sonuca ulaşamamaktadırlar. Sonuç olarak yolların ayıran bu iki kişinin ızdırabına bir de çocuklar ortak olmaktadır. Sevgili dinleyenler, yeryüzünün en mukaddes müessesesi olan aile ve evlilik, bütün peygamberlerin, hatta bütün sahabelerin ve hatta bütün alimlerimizin uyguladığı ortak bir sünnettir. Bu sünnetten ayrılanlar hakkında hayatlarını evlenmeden, aile kurmadan yaşamak isteyenler hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Benim sünnetime karşı gelen benden değildir" buyurmaktadır. Fıtri bir ihtiyaç olan nefsin isteklerini Allahu Teala'nın emir ve yasakları çerçevesinde ıslah edemeyen bir kişi ne kadar alim ve abid olursa olsun harama düşmemesi, kendi nefsine zulmetmemesi mümkün değildir. En azından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalefet etmiş olmak bile kendisi için bir günah olmaya yetmektedir. Bütün insanların toplumda rahat ve huzurlu olarak yaşayabilmeleri bir anlamda herkesin kendi eşinden, kendi kızından ve oğlundan emniyet ve emanet içinde bulunmasına bağlıdır. Evliliğin yaygın olmadığı, hele evlenmek dahi istemeyen fakat bu isteklerini haram yollardan temin eden kişilerin hayatlarına ve toplumlarına bakıldığında aile mefhumunu göremeyeceğimiz gibi yine onların arasında emanet ve emniyet mefhumunu görmek de mümkün değildir. Böyle bir toplumda yaşayan her anne ve baba, oğlunun ya da kızının her an bir başka anne ve babanın kızı ya da oğlu ile yasak ilişkilere girmesi tehlikesi ile karşı karşıyadır. Nefis ıslahını Kur'an ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahkamları ile gerçekleştiremeyen ve bu noktada Allah ve Resulünün ahkamlarından korkmayan ve çekinmeyen bir kalp anne ve babadan ne kadar sakınabilir ki? Sevgili dinleyenler, buluğ çağına ermiş her erkek ve kızın şer'i sınırlar içerisinde evlenmesi, evlendirilmesi ve kendilerine ait bir hayat kurmaları, fahşa ve münkerin her çeşidinin bizzat bizler tarafından müşahede edildiği her yerde Müslümanların asıl öncelikleri olmalıdır. Bu noktada toplumumuz ve hatta toplumdan bir fert olan bizlerin ve aile efratlarımızın da asıl kurtuluşu gençlerin evlendirilmesi, evlenmelerinin yollarını temin etmek ile mümkündür. Unutmamak gerekir ki evlilikte asıl gaye Allahu Teala'nın rızası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine ittiba olduğu gibi yine Allah ve Resulünün razı olacağı ve ümmetim diyebileceği yalnızca Allah'a kul olan muvahhid mücahitler yetiştirmektir. Sevgili dinleyenler, temelleri takva üzere kurulan, yalnız Allah ve Resulünün razı olacağı bir hayat üzere bir araya gelen ve yalnız Allah'a kul, Resulüne ümmet olma şuurunda olan ailelerin sayısı çoğaldıkça toplumda fuhuş bataklığından kurtulabilecek, toplumda fuhuş bataklığından kurtulabilecektir. Aksi takdirde tüm insanlık bu bataklıkta boğulacaktır. Ya Rabbi, bizlere gözümüzün nuru olan evlatlar ver. Sana kul olan, sana ibadet eden, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olan evlatlar bize nasip et. Allah'a emanet olunuz. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.